chảy sông thơm. สองธรรมก็เกิดสุขล้ำสงบร่มเย็นเปิดโลกมองเห็นสัจธรรมคงคู่โลกาสองโลกสองธรรมสู่สาธุชนทั่วหน้าสองธรรมองค์พระพุทธาแด่พุทธศาสนิกชนสองโลกสองธรรมนำสันติธรรมคำจุนโลกาด้วยทานศีลภาวนาก็เกิดปัญญาเกิดบุญกุศลสองโลกสองธรรมสุขสงบกายใจหลุดพ้นสังสารวัฏเวียนวนดับกิเลสทุกทนสู่มรรคผลนิพพานสองธรรมก็เกิดสุขล้ำสงบร่มเย็นเปิดโลกมองเห็นสัจธรรมคงคู่โลกาสองโลกสองธรรมสู่สาธุชนทั่วหน้าสองธรรมองค์พระพุทธาแด่พุทธศาสนิกชนสองโลกสองธรรมนำสันติธรรมคำจุนโลกาด้วยทานศีลภาวนาก็เกิดปัญญาเกิดบุญกุศลสองโลกสองธรรมสุขสงบกายใจหลุดพ้นสังสารวัฏเวียนวนดับกิเลสทุกทนสู่มรรคผลนิพพานสองโลกสดใสสองใจสองธรรม